Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz nasip olsun inşallah. Yedi büyük günahtan korunma, sakınma meselesi. Günahlar ikiye ayrılıyor. Günah-ı kebair, günah-ı segair deniyor. Günah-ı kebair, büyük günah anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala haram kıldığı her şey günah-ı kebairdir. Bugün konumuz inşallah nasip olsa bir hadis-i şerif Buhari'den. Bunda yedi büyük günahtan sakınmamız bizlere emrediliyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İctenibû es-seb'al mûbikâtı buyuruyor. İctenibû seb'al mûbikâtı. Mûbikât, insanları helak edici yedi günahtan sakının, Peygamber buyuruyor. Kalu ya Resulallah ve ma hünne. Sahabeler sordular. Derler ki ya Resulallah, nedir bu yedi büyük günah? İnsanı helak eden yedi günah nedir bunlar? Kal aleyhisselam, Peygamber Şerisi Aleyhisselam Hazretleri, eşşirkü billah, birincisi Allah-u Teala Cereşşanü'yü şirk ortak koşmak. Yani günah-ı kebairlerin en günahların başında bu geliyor. Allah-u Teala şirk koşmak, ortak koşmak. Tekrar döneceğim inşallah. Daha tabi geniş inşallah açıklayacağım. İkincisi ve sihrü, sihir, büyü yapmak, yaptırmak, bu gibi şeylerle meşgul olmak. Yani yapılabilsin, yapılamasın. Becersin, beceremezsin. Bir kimse sihir, büyü yaparsa, yaptırırsa, bu yolda kişiye alet olursa, bu da nedir bakınız? Allah-u Teala'ya şirk koşmaktan sonra gelen ikinci büyük günah. Bu kadar büyük günah. Üçüncüsü ve katil nefsi tarımıyla bilhak. Üçüncüsü bir nefis insan öldürmek. Haramallahu, Allah-u Teala Celleşanlığı haram kıldığı masum bir insanı öldürmek, katil olmak yani. İlla bilhak. Ancak Allah'ın verdiği izinle bazen hak olarak öldürülebiliyor. Mesela kısas gibi, savaş gibi yerlerde. Ama bunun dışında Allah korusun bir kişiyi öldürmek, birisi Müslüman öldürmek, büyük günahların bu da başında geliyor. Ve eklir riba ve bir de faiz yemek muhteremler. Faiz. Burada ekil yani yeme fiile geliyor. Tabi bu alınan faiz ister boğazdan geçsin, yensin, ister üstüne başına bir şey giysin, ister evine eşya alsın, ne olursa olsun faiz faizdir. Demek ki faizde bu da büyük günahların başına gelen, helak eden bir afat. Ve eklü malil yetimi. Bir de yetim malını yemek. Yetim malı. Allah-u Teala'nın gazap ettiği bir husus budur. Yetimin malını yemek. Çok bundan sakınma gerekiyor. Ve tevelli yevme zahfi ve savaşta İslam için savaştan orada bulunan bir Müslümanın düşmandan kaçması, Allah'ın dine yardım etmemesi, cihada katılmaması, kaçması, bu da demek ki günahların başına geliyor. Ve kasi musanatil müminatil gafilati. Bir de mümine, iffetli, namuslu kadına iftira etmek. Yani zina suçunu onu ihsan etmek. Şimdi inşallah nasip olsa elimizden geliyor işte bunları teker teker inşallah açıklamaya bakalım. Birincisi Allah-u Teala şirk koşmak idi. Şirk, şerik, şerik de ortak demektir. İnsan olsun, başka varlık olsun, bir maddeyi, bir varlığı haşa Allah-u Teala'ya ortak den koşmak, yani putlaştırmak, ilahlaştırmak. İsterse bu ilahlaştırılan varlık melek olsun. İsterse peygamber olsun. Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilahlaştırıyorlar. Evet, Allah'ın kuludur, peygamberdir, hak peygamberdir. Ama Allah-u Teala'ya haşa ortak olamaz. Lehü mülk, mülk Allah'ın Celle Celaluhu. O'dur yaratan. O'dur her şeye tasarruf eden Mevlamız. İşte şirk anlamı budur. Allah Teala bir maddeyi, varlığı, kişiyi Allah'a ortak koşmak, buna şirk denir. Şirk koşana da müşrik deniyor. Yani kafir başka, münafık başka, bir de müşrik vardır. Müşrik Allah Teala'ya şirk koşan demektir. Yani o kişi Allah Teala'yı Celle Şanlı'yı inkar etmesi de Allah Teala'yı. Allah var dese bunu kabul etse bile ama Allah'tan başka bir şeyi Allah ortak koşarsa, putlaştırırsa bu şirk de ikiye ayrılıyor. Şirki celi, şirki hafi deniyor. İkiye ayrılıyor. Şirki celi apaçık Allah'a şirk koşmak. Yani bir taşı putlaştırıp, dikip onun önünde saygı duruşu yapmak, ona hürmet yapmak, ona icabında secde yapmak, Allah'tan başka bir kişiyi putlaştırmak. Açıkça bu. Bir de şirki hafi deniyor. Gizli şirk. Kişi gerçekte Allah'a şirk koşuyor. Dinden çıkıyor, imana geliyor ama farkında değil. Hafi gizli anlamına geliyor. Her toplumun mutlaka bir inancı vardır. Hak olsun, batıl olsun. Hazreti Adem Aleyhisselam'a günümüze kadar her toplumun mutlaka bir inancı vardır. O toplum neye inanıyorsa işte onların bayramı öyle başlar. Buradan bilinir bu. Yani dini bayramları öyle başlar. Mesela İslamiyet'te bizim elhamdülillah iki dini bayramımız var. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Nerede başlıyor bayram? Camide başlıyor. Neyle başlıyor? Namazla başlıyor muhteremler. Ya bakın işte. Müslümanlar iki bayram yapıyorlar. İkisi de camide başlıyor. Bayram namazıyla başlıyor ve tekbirlerle başlıyor. Tekbirlerle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbirle başlıyor. En büyük Allah Celle Celaluhu, başka ilah yoktur diye tekbirle başlıyor, namazla başlıyor. Şimdi örnek vermek gerekirse, Nemrut kavmi, Babil hükümdarı, Nemrut'un kavmi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde. Onlar da önceleri yıldızlara tapınırlardı. Sonra Nemrut denen kişi bunu çekemedi bunu. Haşa kendisini ilahlaştırdı. Kendisini tanrılaştırdı kendisi, ilahlaştırdı kendisini. Ve heykellerine yapıp bunları belyelere diktirdi. Bir de bunların özel bir tapınakları vardı. Burada onun en başta büyük heykeli vardı, küçük heykelleri vardı. Tabii onların da bir dini bayramları vardı senede bir gün. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri onların bayrama gittiği günde, onlar dini bayram günlerinde önce tapınaklarına gelirler, o tapındığı heykellerin, putların önüne yiyeceklere koyarlardı. İşte onlara saygı duruşu yaparlardı, şunu şunu yaparlardı. Yani bayram törenleri tapınaklarında, putların önünde başlardı. Ondan sonra çıkıp başlaya giderlerdi. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri onlara gidince onların putlarını kırdı. Bir de Mecusi diye bir şey var azı cemaatimiz. Günümüzde açık Mecusi pek kalmadı ama inançları, yaşantıları, uzantıları devam ediyor bunların. Mecusilik. Ne bunlar? Ateşperest. Ateşe tapınanlar demektir. Mecusiler. Bu nasıl başlamış peki? Bir kişi vardır Cemşid isminde. İsmi Cemşid. İlk olarak bu Farslıları bir araya getirmiş. İlk olarak dünya tarihinde İran'da devlet kuran kişi Cemşid. Bu kişi ateşe tapınan kişi. Ateşperest işte. Ateşperest. Bunların da büyük bir mabetleri varmış. İçinde sürekli ateş yakarlarmış. Yine bunun dışında bunlar mezarlara, ölen kişi mezarın başına da mum, kandil yakarlarmış. Ne yazık ki günümüzde de bazı Müslümanlar türbelere gidiyorlar da türbenin başına mum yakıyorlar muhtemelen bakınız. Bu ateşperestlik, yani ateşe tapınma demektir bu. Bu Cemşid İran devletini kurdu. İlk tahta geçti, taç giydi. Ne zaman? 21 Mart günü muhteremler. Mart'ın 21. günü ilk olarak devletini kurdu, tahta oturdu, tacını giydi. Ve bu kişi ne yaptı? 21 Mart'ı en kutsal dini gün, bayram olarak bunu ilan etti. İşte o günden beri bu 20 Mart devam ediyor muhteremler. Ne yazık ki tabii Türkiye'mizde de hala uzantıları var. Ne diyor, ne deniyor bunlara bugün? Nevruz deniyor, Nevruz deniyor. Peki bu Nevruz denen şey, acaba bu dini bir şey mi, İslam mı, var mı ilgisi? Yok muhteremler. İslam'la kesinlikle bir şey yok bunun. Bağlantısı İslam'la böyle. İslam dışı. Peki bu milli bir günümüz mü acaba bizim? Hayır, milli de değil. Ne dini, ne milli muhteremler. Bir defa ismine bakın. İsim yabancı. Nevruz. İki kelime. Nev kelimesiyle Rus kelimesi birleşiyor. Nev, Farsça yeni demektir. Ruz da gün demektir. Farsça'da ruz-i şeb denir. Gece gündüz. Geceye şeb denir. Şeb-i aruz yapılıyor o yanda. Ruz da gün demektir. Farsça yeni gün demektir. Yeni gün demektir. İşte bu ilk İran hükümdarı Cemşid'in tahta geçtiği gün, tacını giydiği gün, o gün onlar için yeni gün olmuş. Onlar için o gün tarih başlangıcı olmuş. O gün onlar yılbaşı yapmışlar, bunun takvim başı yapmışlar. Peki ne yapıyor o günlerde bunlar? Tabii ateş peres oldukları için ateşleri yakıp etrafında dövme, tavaf etme gibi, üst atlama gibi işte ayinde törenler yapıyorlar. Bu da oradan geliyor azı cemaatimiz. Peki bu konunun şirkle ilgisi var mı? Var azı cemaat, var muhteremler. Bir Müslüman eğer İslam dışı inanca bağlı olan kişilerin böyle dini bayramlarına katılırsa, onların yatırını yaparsa Allah korusun dinden çıkabilir azı cemaatimiz. Yani bir kitaplarına göre dinden çıkabilir. İmanın tazemesi gerekir azıcık mademiz. Bunun için bundan çok kaçınmamız gerekiyor. Gerek Hıdrellez olsun, gerekse Nevruz olsun, bundaki ateş yakma, işte bu mecusi ateşperest adetidir. Eski İran, eski İran dediğim az cemaatimiz, İslam'ın önceki İran devleti. Eski İran devleti, ta İslam'ı kabulleninceye kadar ateşperest idi. Ancak işte İslam'da, Hazreti Ömer'in zamanında fetholundu, elhamdülillah İslamlaştılar. Ama ne yazık ki aziz cemaatimiz, eski örf adetlerini de bırakamadılar ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'de, Medine'nin Münevvere'de, Arap Yarımadası'nda. İslam gelince, Arapların ne kadar kötü ahlakı varsa, hepsi peygamberlerin sildi attı. Elhamdülillah Arabistan'da eski örf adet kalmadı orada. Onların her şeyi İslam'la bütünleşti. Fakat peygamberden sonra İslam'a gelen diğer devletler ne yazık ki böyle inançların da batıl olsa bunları gene sürdürürler, devam ettirirler. Peki bir de bu konu bazı Türk devletlerinde kutlanıyor. Azerbaycan gibi mesela, şunun bunun gibi böylece. Onlara bu nasıl girmiş? İran dünyanın süper gücüydi. Yani bir tarafta Roma, bir tarafta İran Sasaniler. İki dev güç, süper güç dünya hakimidirler. İşte eski Türk kavimleri boyutlarda İran'ın kültürünün içinde kalmışlardı. İran'dan gelen ateşperestlik ne yazık ki o bizim Türk kavimlerine de sıçramış. Onlar da böyle zavallı bilinçsiz de bunu sürdürmüşler. Yine günümüzde bu türbe ziyaretiyle ilgili bunda da bazı tehlikeler, sakıncalar var. Türbe ziyaretiyle ilgili. Duyuyorum, bazen görüyorum böyle. Öyle kişiler var ki bazı belli türbelere sırf bir haciyeti olması için gidiyor türbelere. Efendim işte filan türbeye gidersen kısmetin açılırmış, iş açılırmış, işte bekası evlenecekmiş, hasta şifa bulurmuş. Adı cemaatine bakınız, Allah korusun bakınız. Bir peygamber bile Allah'ın işine karışamaz, karışmazlar. Bir gün peygamber otururken Medine'de Mescid-i Şerif'te haber geldi peygamberimize. Ya Resulallah, kızın Zeynep seni acele çağırıyor. Peygamberimiz neden? Çocuk ağır hastalanmış. Peygamberimizin torunu oluyor yani böyle. Ağır hastalanmış, ille babamı çağırın demiş. Peygamber şura buyurdu, ona söyleyin, Allah sabretsin. Veren, alan Allah'tır, benimle ne gelir? Fakat tekrar haber gelip peygamberimize, ille gelsin diye, Allah'ın Resulü, Hatimül Enbiya, peygamberin son halkası, peygamberimiz gitti, torunu, peygamberimizin torunu, ağır hasta, can çekişiyor. Peygamberini kucağına aldı, peygamber şey yapıyor, yaratan, hayatı veren, o alır bunu hayatı genel efendisi. Elinden bir şey gelmez ki. Hatta ona peygamberimizin gözlerinden yaş geliyor muhteremler, ama elinden bir şey gelmedi, gelemez de. Çünkü peygamberimizin kızları da hepsi peygamberden önce öldüler. Yani bir peygamber bile olsa şu mülkte, evrende, kainatta onun kesinlikle hakkı yok. Bir Allah'ın Celle Celaluhu. Kaderi Allah yazmış, takdir etmiş. Allah Teala kimseye mülküne ortak yapmaz. bir peygamberin bile canında, torununda, evladında bir etkisi, yetkisi yok iken ne yapıyor günümüzdeki Müslümanlar? Efendim işte filan türbeye gitmiş birisi de çocuğu olmayan çocuğu olmuş. İşte kısmeti bağlı mı, kısmeti açılmış. Allah korusun, bu da nedir? Şirki hafî mi? Bu da Allah korusun, gizli şirk Allah korusun. Orada yatan kişi gerçek evliya da olsa, tabi onun hepsi bilinmiyor. Oradaki zat gerçek evliya da olsa, kesinlikle Allah'ın işine karışamaz. Karışamaz. Türbe insan gider ziyarete, gider. Ne yapar? Onun ruhaniyetinden, manevi faydalanabilir ruhaniyetinden. Gider oraya, edebiyle. Ama tavaf etmez onu, dönmez ama. Kimi de tavaf ediyor. Gözümle gördüm bir gün, bir türbeye gittim. Orada bulundum. Baktım kişi şeklinden, kıyafetinden hacı olduğu belli. Üç tane hanım getirmiş beraber. Hanım dedi ki, yedi tepe dolaşayım bakayım şimdi bunu. Dedim sen hacı gittin mi? Gittim. Dedim Kabe'ye tavaf ettim. Peygamber'in kabrini etmedim. Peygamber'in kabrini tavaf edemiyor. Bu niye tavaf ediyorsun? İşte adı cemaatimiz, Allah korusun, yani insanlığı bilmeden Allah'a şirk koşuluyor böylece. İkinci kısım şimdi, ve sihrü, sihir yapmak. İkinci bir günah. Sihir, yani Türkçemizde büyü deniyor buna. Peki bu nedir? Böyle bir şey gerçekten var mı yok mu? Tabii olmasa derler ya, ateş olmayınca duman çıkmaz derler. Böyle bir şey tabii var hocam adımız. Var böyle bir şey. İdris aleyhisselamdan sonra her peygamberin mucizesi farklıdır. İdris aleyhisselam mucizesi de yıldızlar ilmine vakıftır İdris aleyhisselam. Yani her yıldızın yaratışını, amacını bilirdi. Ondan sonra onun kavminde, eski Babillerde ilk olarak sihir büyüyüşü başladı. Başladı. Bu tabii şeytanların da bunlara yardımı ile. Şimdi günümüzde de büyü yapmak isteyenler var. Ama yapamazlar. Neyi yapamazlar? Çünkü bugün elde bulunan o büyük kitapları hep bunlar elle yazılmış. Elde ele gelmiş. Binlerce yıl önce yazılmış bunlar. Nasıl yazılmışlar? O günün çivi yazısı ile. Yazı başka. Ve geometrik şekiller yapılmış bunlarda. Yani yıldızların şekilleri şu filan yıllı filan yere gelince bunlar alınan geometrik şekiller ve çivi yazıları ve eski Süryani dili üzerine. Bugünkü Süryani dili anlam bilmiyorlar. Eski Süryani dili üzerine yazılmış, yani anlamı bilinmeyen, fakat ne olmuş? Tabii binlerce yıldan beri biri yazmış ve bir ondan kopya alıyor, bu ondan kopya alıyor, on binlerce değişe, tabii tamamen aslını kaybetmiş bunlardı. Mesela bugün bak, Arap harflerine baktığımızda bir ha vardır, ha harfi. Bu ha'nın üstüne nokta koyduk mu hı oluyor. Nokta altta oldu mu bak cim oluyor muhtemelen. Yine nokta üstü oldu mu nun oluyor. Altta oldu mu be oluyor böylece. Tabii bu elle yaza ne olmuş? Anlamı da bilmediği için bu büyük kitapları el yazıldığı için bunlar değişe aslını yitirmişler bunlar. Bir. İkincisi, büyü herkese tutmaz. Tutmaz herkese büyü. İnsanların yapısı, mizacı vardır. Yani bir de büyünün ağır şartları vardır. Bugün bunu bilen insan yok yeryüzünde, azıcamaz. Yok, yapamazlar bunu yani böyle. Yani yazarlar bir şeyler böyle, uydurlar bir şeyler ama bunu beceremezler böyle. Bir de bunun şartları vardır. Yani büyü kim kime tutar? Bir yapısal benzerliği gerekiyor, ruhsal benzerliği gerekiyor. Birbirini tutabilmesi için. Sonra bir de zamanlama meselesi var, bunu da bilemezler. Bu da yıldızla ilgili mesele bu. Astronomi de buna yetmiyor da, astrofiziğe giriyor bu. Yani hangi yıldız nerede olunca, hangi saatte dünyayı etkileyince insan size etki yapabiliyor. Mesela yakın zamana kadar bilim adamları yalnız astronomi biliyorlardı. Nedir astronomi? Yıldızların işte büyüklüğünü, küçüklüğünü, mesafesi, uzaklığını, dönüşünü. Baklar ki bu yetersiz. Bir de astrofizik var böylece. Etkisi vardı böylece. Şimdi mesela güneş doğmadan önce insanda bir ağırlık miskinlik olmaktan bakınız. Güneş doğmadan önce. Buna baz deniyor tıpta. Asit baz. Dengesinde böyle. Buna baz deniyor. Ne de uyuşturucu oluyor böylece. Bunun gibi zaman gelir. Zaman gelir. Bazen bütün toplumda bir ağırlık olur. Bazen toplumsal olur böyle. Bazen bir günün darlığı olur. Hiç sebepsiz ama. Kimse de bir şey yok. Bir gerilim olur böyle. Bunalım olur böyle. Bir darlık olur. Hep bunlar işte astrofizikle bağlantılı bunlar. Hatta aziz cemaatimiz deprem olmadan önce de bu gerilim son haddine varır. Yani o gerilim muazzam bir gönül darlığı, sıkıntı, bunalım, elektriklenme muazzam bir gerilim olur. Sinirsel böyle aşırı bir gerilim olur. İşte bu gerilim ne kadar kuvvetliyse o kadar kuvvetli depremde olur aziz cemaatimiz. Yani her şey gökte idare ediliyor böylece. Orada idare ediliyor. Allah-u Teala Mevlamız iki melek inir o zamanlar Babil'e. İsimleri Harut, Marut. İki melek. Neden? O dönemde gerçekten sihirbazlar vardı. İlyas Aleyhisselam'dan kapabildikleri bazı sırları bir araya gelip birleştirmişler. Gerçekten bazı sırlara vuku bulmuşlar, ulaşmışlar, bir şey yapabiliyorlardı. İnsanlar da bu sihirbazlarda insanüstü kuvvet görünce onları haşa peygamber gibi görmüşler, hatta ilahlaştırmışlar. İşte Allah-u Teala bunun üzerine Mevlam iki melek dünyaya gönderdi. İnsan şeklinde Harut Marut derekten. Bunlar dünyaya geldiler. İnsanlara yani sihirbazlara tapmayın. Onları ilahlaştırmayın. Sihirden korkmayın. Bunun aslı budur diye gösterdiler. Mevlam bize şöyle buyuruyor bunu. Bakara ayet 102'de Sebillah Ben ma yami ehadin hatta yekula iki melek halka öğretiyorlar. Şunu deme öğretmiyorlar. İnne ma nal fitnetun fela tekfur. Bakın incelik burada muhtemelenler. İnne ma nal fitnetun fela tekfur diyor. Biz diyorlar imtihan inşallah bizi gönderdi. Evet biz de bunu sihirin büyünün şu durumu anlatıyoruz. Yani sihirbaz bunu yaptığı için böyle böyle muvaffak oluyor. Bunu kim olsa yapabilir. Onda insan bir güç yok. Ama bunu yaparak sakın kafir olmayın bakınız. Fela tekfir. Yani bu ayet-i kerimeye göre Allah korusun sihir büyü yapan kişi dinden çıkıp kafir olabilir adı cemaatim bak. Tehlikeli. Yani kişi zamanımızda beceremese bile bakınız. Kişi bu zamanda bu sihir yapmayı beceremese bile ama yapmaya uğraşsa ya da kişi yaptırmaya uğraşsa Allah korusun dinden, imandan çıkabilir aziz cemaatimiz. Bundan çok sakınma gerekiyor böylece. Üçüncü büyük günah ve katil nefsi. İnsan öldürmek, katil olmak. Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa suresinde ayet 93'te Bismillah ve men yaktül müminen ve men bir kimse bir mümin din kardeşini öldürürse müteammiden kasten bile bile öldürürse iki türlü ölüme katil olmak vardır. Biri hataen deniyor. Öldürme niyeti yok. Yani kaza ile hata ile. Mesela kişi ava çıkmış. Av görüyor. Avı ateş ediyor ama orada bir başka bir avcı olmuyor, görmüyor onu böyle. Hata ile öldürüyor. Ya trafik kazaları gibi. Bu gibi şeylerde hata ile ölüm deniyor. Bu kişi tabii Allah katında tam katil olmuyor muhteremler. Katil olmuyor. Yalnız tabii bunun da bazı şeyleri var. Yani karşı diyet vermesi gerekiyor. Bir de kefaret gerekiyor. 60 gün unutması gerekiyor peşi peşine. Fakat kasten öldürmek, konu bugün bu inşallah. Mevlamız buyuruyor. Bir kimse bir mümine din kardeşini müteammiden kasten bile bile öldürürse fecizahü cehennem. Onun cezası ancak cehennem hele bakınız. Haleden fiha, hem orada ebedi. Buradaki ebedi şu iki anlama geliyor. Birisi bir kimse birini öldürürken işte bunu öldürmek sevap ya da işte adam öldürmek günah değil diye öldürürse, inkar derse bu açıdan tabii dinden çıkıyor, zaten kafir de oluyor, ebedi cehennemde kalacak. Yok, evet, günah haram ama diye o anda artık gazaba, öfkeye gelip aşamıyor kendisini de öldürürse, o zaman cehennemde çok ama çok uzun zaman kalacak anlamına geliyor. Ne kadar kalacağını Allah-u Teala biliyor aziz cemaatimiz. Yani Allah adam öldürmek, neden? Allah'ın yaptığı binayı yıkmak, Allah'ın yarattığı bir canı kastetme buna, Allah katında büyük günah. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'ın gazabı o kimse üzerine oluyor, katil üzerine bak. Yani o kişi hem cehennemde ya ebedi kalacak, ya çok ama çok uzun zaman kalacak. Kim bilir kaç bin yıllar kalacak, onu Allah-u Teala biliyor. Ayrıca Allah'ın gazabı ona bak. Ve le'anehü, Allah onu da lanetliyor bir daha. Lanetliyor. Ve ilâ ayet-i kerime devam ediyor tabi. Ona azabı azim var derte Mevlam buyuruyor. Peki bir insan Allah korusun biraz içerse İslam'a göre bunun cezası ne şimdi? İslam hukukuna göre. Şimdi biliyorsunuz günümüzde özellikle Avrupalılar idama karşılar. Hangi idama karşılar? Katilin öldürülmesine karşılar. Maktul olsun, ölsün o. Evet, ona bir şey yok. İslam hukukunda Allah katında katille bir, maktul bir. Bak, eşitlik var Allah katında. Peki maktul hayatta hayat değil mi? Onun canı can değil miydi? Can değil miydi? Yok efendim, katil insan öldürülmez. İslam'da kısas vardır, kısas. Nedir kısas? Bir kimseyi kasten bile bile öldürmüş ise, tabii bir de nefsi müdafaa vardır. Bunda kısas yoktur. Nedir nefsi müdafaa? Mesela silahını çekti, öldürecek, kişi kaçacak. Kaçacak. Efendim ayıp, hayır. Kişi kaçacak böyle. Kişi kaçtı ama peşinden geliyor. Eve geldin, evine seni sıkıştırdı. Bir dükkana sığındın, dükkana girdi seni sıkıştırdı artık. Eline silah ateş ediyor. Artık üzerine tam gelir, seni sıkıştırdı. Üzerine geldi. Artık kaşı gerin kalmadı. O zaman insan nefsi müdafaa var, nefsi müdafaa. Ama bunun dışında öyle alacak için, verecek için, şunun için, bunun için, kavga için, efendim tarla için, başka bir yarar için öldürmek, ona izin yok muhteremde. Ona izin yok. Ve bir kimse, bir kişiyi, bir mümini ve Allah korusun kasten öldürürse, onun cezası İslam'da kısas. Nedir kısas? Onun yerine öldürülmesi. Velamız buyuruyor bize, kısasla ilgili olarak, Bismillah, velekün fil kısası hayatün. Velekün sizin için vardır, kısasta hayat vardır. Ey akıl sahipleri, akıl ayetlerine devam ediyor. Ey ulul elbab, ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır. Yani bir toplum yaşamak istiyorsa kısas yapması gerekiyor. Allah'ın kitabı böyle Mevlam buyuruyor. Neden? Çünkü bir kişi Allah korusun kafasına koymuş, ben diyor filana vuracağım diyor. Peşine geziyor. Eğer bu kişi bilse ki hemen kendi kısasen o da öldürülecek, o zaman can tatlı muhteremde. Can tatlı böyle vazgeçer. Bir de ayrıca bunun dışında kan davaları olmaz. Kan davaları olmaz. Tabii sükunet olur bunda. Peki bu kısas İslam'da şart mı? Bunun başka çıkarı yok mu acaba? Var muhtemelen. Ne var? Diyet var. Diyet var şimdi böyle. Yani belli bir para var. Meblağ var. Bu nasıl olacak? Allah korusun bir insan katil oldu. Birisini öldürdü. Tabii yakalandı. İslam hukukuna göre kadının görevi yalnız adil şahitlerin şahadetiyle bunun katiline karar vermek. Kadının, yani hakimin görevi bu İslam hukukunda. İslam'da mutlaka adil şahit şarttır. Adil şahit. Nedir adil şahit? Allah'tan korkan, açıkça günah işlemeyen, haram işlemeyen namazını kılan demektir. Yoksa gitse efendim 3-5 kişiyi topla da oradan buradan bir şeyler topla getir de efendim ver onlara para da şahit yapsın. İslam'ın da bu kabullenmiyor. Şimdi nedir İslam'da kadının görevi? Adi şahitlerin şahadetiyle evet bu katil adam öldürmüştü, karar verildi. Ne olacak? Kısas olacak. Olacak ama hakimin hiçbir yetkisi yok. Affedemez. Kim bunu affedebilir? Ölen kişinin en yakın varisi kim ise. Mesela derim ki bekar kişi öldü. Babası sağsa onun tek yetkisi babasıdır. Yani bütün yetki babası elinde. Babası yoksa babasının babası. Babası olduğunu kabul edelim, babası var, öldürülmüş. İşte bu ölen maktulün babası dilerse kısas istiyorum der, onun yerine kısas edilir. Dilerse affeder. Mesela tabii araya girerler, araştırır. Bakar ki evet oğlu öldürülmüş ama oğlu da suçlu. O da buna bir şey yapmak istemiş. Aralarında önceki tabi konuları da araştırır. Kişi bakar, tabi İslam gözüyle, işçi patiyle bakar. Oğlu da suçlu görürse, baba dilerse kısastan vazgeçer. Ama diyet alması hakkıdır, alabilir yani böyle. Alması almaz tabi, alabilir. %1'dir İslam'da diyet. Eğer mesela kişi, babası yok. Yetişen kişi ama oğulları var. Diyelim ki ölen kişinin, maktulün 5 tane oğlu hayatta. Babaları öldürülmüş. Birinci derecede bunlar işte oğulları. Kardeşi varsa bile ondan sok yok burada. Oğulları olduğu için gidişi olunca hak onlarındır. Bu defa 5 oğlunun 5'inin de ittifakla eğer kısas isterlerse kısas yapılır. Ama 5 oğlundan biri kısarsam vazgeçtim ben derse. Acıdı, bir şeye geldi. Katilin çoğuşuna acıdı icabında. Beş yolunun biri, ben kısarsam vazgeçtim der, kısa yapılmaz. Yapma. Neden? Çünkü insan beşe bölünmez insan. Bölünmez. Bu defa ne yapılır? Diğer dört oğlu kısas, yani idamını istese bile, ama biri istemeyince kısas hemen otomatikmen düşer, diyete dönüştür. Alınan diyette miras hukukuna göre varislere taksim eder muhteremler. Edilir. Ve bu katil, kısastan kurtulan katil, diyete dönüşünce hemen derhal serbest bırakılır. Hapis yok İslam'da muhtemelen. Hapis yok İslam'da. Neden? Şimdi mesela bir kişi, benim gibi günümüzde Avrupa'da şurada burada katil olmuş, adam öldürmüş, müebbet ceza giymiş, müebbet ceza giymiş, ölünceye kadar ya, ceza giymiş. Peki onun çoluğu ne olacak, hanımı ne olacak? Az cemaatin bakınız. Yani bir katile müebbet ceza verince o katilin eşi de canlandırılmış oluyor bak. Eşi de onun cezalandırılıyor, eşi de cezalandırılıyor. Peki onun eşi ne olacak? Evli mi, dul mu, belli mi? Belli değil. Korası müebbet hüküm giydi. Cezaevinde ölünce yatacak. Genç adam, genç kadın evlenirse evlenemez. Korası var. Bekar mı? Bekar değil. Evli mi? Evli değil. Aynı zamanda demek ki eşi de onunla haber o mahkemete ortak olmuş oluyor. Oluyor. Ama İslam'da ne var? Kısarsa kısas edilir. Efendim diye diye edilir. Tutulmaz cezaevinde. Tabii hanımı çoğu çocuğu da onlar da bu şeyden kurtulmuş olurlar. Ve yine günahların birisi de ve eklir riba, faiz yemek. Faiz muhtemelen, faiz. Allah korusun, ahir zamanın en büyük felaketi bu faiz her yere girecek işte, faiz. Yani önemsenmeyecek faiz, önemsenmeyecek Allah korusun, her yere girecek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de en uzun olarak yasaklanan bir suç faizdir. Bakara suresinde en uzun yasaklanan. Oradan bir bölüm okuyacağım faiz ilgili Bakara suresinde. Allah Teala buyuruyor, ey müminler, yani ya amenü, ey müminler, ittekullâhe, Allah'tan korkun mela buyuruyor. Bak önce böyle başlıyor. Ey müminler, ey müminler, iman edenler, Allah'tan korkun diyeceğine bak. Allah'tan korkun. Yani Allah'ı bilin. Allah'tan tanıyın. Onu ihsan etmeyin. Yer gibi onun. Arş peş onun bakın. Böyle. Dünyayı o döndürüyor. Böyle. O yaratmış galaksileri. Lehü mülk mülk onun, mülkiyet onun. İşte Mevla buyuruyor, ey iman edenler, o halde Allah'tan korkun, ona isyan etmeyin. Ve zerû mâ bekiye miner riba. Ve ribayı bırakınız. Hangisini? Artık kalanını. Yani ayet-i kerime gelmeden önce tabi haram değildi. Yapabiliyorlardı. Mevla buyurdu, ayet-i kerimesi geldiği anda artık kalanı bırakınız. Yani ağacı da varsa bundan vazgeçiniz. Faiz işini işlemin daha bırakınız. Bırakın. İn kuntu müminin. Allah arkadan şöyle bakın buyuruyor. Eğer müminlerdenseniz, Allah inanan gerçek müminseniz, Allah bir diyorsanız, Mevla buyuruyor, o halde faizi dahi bırakınız. Yani öğrenden sonra haram olduğunu oradan kesip bırakınız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer böyle yapmazsanız, hala faiz almaya, vermeye, şuna buna devam ederseniz, فَاَذَنُوا بِاَمْنَاللّٰهِ وَرَسُولُهُ Bakın en ağır bakın. Allah Resulü ile o halde harptesiniz bakınız. Allah ile, peygamberle o halde bir harbi minallahi ve resulihi bak. O Allah ile Resulü ile harp halindesin, harptesin. Savaşıyorsun Allah ile böyle. Bakın. Demek ki bir kimse faiz muamelesi yapıyorsa, bununla meşgulse, alıp veriyorsa bu kişi Allah Resulü ile harp halinde, savaş halinde Allah Resulü ile cereşan. Bunun için aziz cemaatimiz faizin de her şeklinde de kaçırmamız gerekiyor böylece. Efendim işte günün koşulları, moşulları, şunlar bunlar, kendimizi aldatmayalım ki aziz cemaatimiz. Kendimizi aldatmayalım böylece. Yani o kabre girdiğimiz zaman ne olacak mallarımız? Kalacak mı kalacak değil mi ya? Onlar kalacak onlar. Efendim işte işim yürümüyor da, şöyle olmuyor da, böyle olmuyor da, halbuki Mevlam buyuruyor, ayet-i kerime daha devam ediyor da, وَيَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتْ Bak onlar. وَيَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah mutlaka faizi helak eder, bereketini alır Mevlam. Yani kim olursa olsun bir insan faiz işine bulaştı mı, kendi malı da gider, temelden gider, batır mutlaka batar. Işte. Batar gider. Neden? Allah onu öyle yapıyor işte. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu yüzden kendimizi aldatmayın aziz cemaatimiz. Olsun biraz az yiyelim. Gerçekte zaten bu hastalıkların çok yemekten. Çok yemekten. Yani eskiler açlıktan hasta olurlardı. Günümüzde herkes tokluktan hasta böyle. Fazla gıdadan, aşırı gıdadan böylece. Işte. Bu işi ne yapalım? Biraz daha az yiyelim. Peygamber de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnsan 5-10 lokma da yese insana yeter peygamber. Neden yeter? Hücre değişimi için. Hücre değişimi. Yani hücrenin bazısı ölüp gidiyor ya. Onun yerine yine hücre lazım böylece. Aslında az bir gıda onlara yetebiliyor aslında böylece. Yani fazla gıda almak, efendim fazla kilo almak, fazla yağlanmak nedir bunlar? Dünyada bize zararı var bunların böylece. Bunun için kişi az da yersek, efendim işte eşya meşya, olsun biraz ucuz eşya alalım. Ya. Peygamberimizin mübarek evine bakalım azıcık, peygamber bakınız. Allah Resulü peygamberimiz, Allah Resulü son peygamber, peygamberimiz. Evine bakalım aziz cemaatimiz. Bir oda. Bir oda. Altı toprak dolu çamur sıvı altı. Tahta taşımı yok. Parkı yok baktan. Öyle parke marke yok. Toprak dolu çamur sıvı böyle. Duvarlar kerpiç çamur sıvı. Üstü tavana gelen çamur sıvı. Peygamberimizin evinde buzdolabı var mıydı? Tel dolabı da yok muhtemelenler. Neden? Yok diyor, biriken bir şey fazla saklamaya gerek yok. Yok da onlara böylece. Ancak günlük ya peygamber. Hatta bakın, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vefatında, Peygamber Aleyhisselam vefatında Peygamberimiz borçlu gitti mi peygamber? Borçlu. Ama nasıl borçlu? Rehin verdi ama zırhını. Yani borcun karşılığı var ama borç değil. Rehin verdi. Bir gün diyor ki aşağıdan Peygamberimiz Ayşe Validemiz, Ya Resulallah, evimizde hiç arpa marpa bir şey kalmadı. Katık istemiyor Ayşe Validem bak. Hazreti Ayşe katık istemiyor. Yani zeytin, peynir, tereyağı, şunlar, bunlar, reçel, bal, istemiyor onları böyle. Ne dedi? Ya Resulallah, evimizde hiçbir avuç arpa marpa, onu da istemiyor, arpa. Peygamber peki dedi, bakın, peygamberimiz o anda devletin reisi peygamberimiz. Devlet reisi peygamberimiz. Ama hiçbir maaşı yoktu Peygamberimizin. Peygamberin cebinde de hiçbir para yok Peygamberin cebinde. Ama hanım istiyor Ayşe validemiz. Haklı. Aç kalmış, acıkmış. Haklı istiyor. Ne yaptı Allah'ın Resulü? Bir zırh vardı. Zırh. Üzerine gidiyor zırh. Savaşta gidiyor zırh vardı. Aldı Peygamberin zırhını. Bir çuvala koydu. Neden? Sahabeler görmesine bakın teremler. Görmesine sahabeler. Peygamber o zırhını, demir ama tabii ağır, çuvala koydu. Peygamber'in omuzuna yüklendi. Teremler. Çarşıya gitti Peygamberimiz. Çarşıya gitti. Arpa alacak. Reyin verecek, arpa alacak. Kimden alacak bunu? Bir sahabesinin dükkanına gitse, ne der sahabe? Dedim, sahabe aman ya Resulallah, lütfen sen bırak zırhını, alır sahabe omuzdan kendi evine getirir. Peygamberimiz böyle sahabelerle durum bildirmemek için bir Yahudinin dükkanına gitti, Yahudi'ye gitti. Yani istediğin hakkını tam alsın diye. Gitti bir Yahudi'ye, dedi ki bana dedi şu kadar arpa lazım ama param yok, verirse verir misin? Veririm ama ya kefil bir şey verir misin? Bak tabi Yahudi ya şimdi, öyle yapıyor. Peygamber dedi ki zırhımı getirdim, bak şu zırhıma bak, baktı Yahudi, tamam zırh çok daha değerli, ödeyemezse zırh onun olacak, rehin bu anlama geliyor. Yahudi zırhı aldı, Peygamber'e çuvalına arpayı doldurdu. O Allah'ın Resulü, iki canseveri aldı çuval arpayı omuzuna, evine getirdi. Omuzuna getirdi. Getirdi. Hazreti Ayşe Validem onu böyle el temin çekip ekmek yapıyor ondan bu şekilde böylece. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Bekir o zırhı sordu Ayşe Validemiz, kızı Ayşe Validemiz eve geldi de sordu Ebu Bekir, ya Ayşe, Resulullah'ın bir zırhı vardı. O zırh ben görüyorum. Nerede o zırh? Ama söyledi baba. Onu filan Yahudi'ye rehin bıraktan şey aldı. Başta ağlama aldı Bekir. Ağlama başladı. Hemen Yahudi'ye gitti. Nerede o zırh? Burada. Ne kadar borcu var şükür aldı dedi. O zırh kurtardı muhtemelen. Bakın. Peygamberimiz hayatı bu şekilde bakın muhtemelen. Bu yaşamıştı böylece. Sahabelerin şu hayatta tabi bu şekilde. Biz tabi bu elhamda günümüzde onlardan yani maddi olarak tamam manevi çok geriyiz onlardan. Ama biz de bugün maddi olarak onlardan çok daha üstün bir hayat yaşıyoruz. Maddi olarak yaşıyoruz böylece. Bunun için tabii ne yapalım? Elden geldiği kadar inşallah Teala faize bulaşmayalım muhtemelen bakın. Yani gerçekten faiz çok ama çok büyük haram böyle. Hatta hadis-i şerifler var ki yani onlara söylemi hayal ediyormuş toplama böyle. Yani öyle hadis-i şerler var, faiz ilgili olarak böyle. Bundan kaçınma gerekiyor. Bir de bir konu var, çok halkın merak ettiği bir konu var. Bir nema meselesi var, hep nema veriliyor. Nema büyüme anlamına geliyor, tam faiz tabii bu. Faizdir bu. Bunu ne yapalım diyorlar, bu nemayı ne yapalım diyorlar. Bunun tek şeyi, tekrar bunu devlete geri vermek. Ne şekilde? İşte bina vergisiyle, araba vergisiyle, şunla bunla geri vermek bunu böylece. Geri vermek. O zaman bu inşallah faiz işlemi girmez inşallah Teala. Evet, günah yediydi ama diğerlerine tabii geçeyim artık. Zaman doldu inşallah. Lillahi Teala Fatiha.